Эпилог. Конец подъезда кавалеру. Некалькі год назад и приблизно праз месяц пасля падзей, на якіх я скончыў свое апавяданне, мы с Хілінскім сядзелі ў ягонай кватэры за шахматнай партыяй. И партыя тая была не партыя, а суцэльная нескладуха, і настрой у нас таму быў не з лепшых. А за акном стаяў мяккі і добры ліпеньскі вечар, і тут ясна, што не за дурацкімі шахматамі трэба было сядзець, а недзе ў лесе ля вогнішча над ракою чысціць рыбу на вясле, абдзіраць цыбулю, скрэбці бульбу. Словом, все, что хочете, только не гэта. Ну что, по малому коньяку? Пропановал Хілінскі, раптовно змешавши фигуры. Один с польских, здаецца, детективов так и починався. Капитан пил усё, акрамя какавы. Дрэнный початок, сказал Хілінскі. У нас бы его редактор неадменна зарэзаў. Вып'ем за рэдактараў, якія разумеюць гумар. Выпілі. І зноў нібы пралетеў над намі ціхі анёл, а прасцей кажучы, нібы нарадзіўся недзе злодзей. Ты чаму не пытаеш, чым уся гэтая гісторыя скончылася? Раптам спытаў Адам. Мяне яна перастала цікавіць. Ведаю, скончыцца яна так, як трэба, і кожны атрымае, чаго заслужыў. Я зрабіў, што мог. Проста ў памяць аб усіх гэтых людзях, што адышлі заўчасна. Цяпер ужо гэта справа іншых. І я сярод іх не маю гонару быць. Альшанскі атруціўся у камеры, сказаў Хілінскі. Тыдзень назад мне Шчук казаў. І апошнія словы ў паказаннях былі такія: больш не маю чаго казаць. Пражыў большую частку свядомага жыцця і пражыў яго дарэмна, не зрабіўшы акрамя пачатку дарогі амаль нічога людскага. Магчыма, больш сурова, чым вы судзіце мяне, я суджу сябе. Я і асуджаю на смерць. То што ж, адкуль атруту здабыў? Не аглядалі? Аглядалі. Гэты чалавек казаў праўду аб магчымасці пайсці прэч, калі толькі захоча. Пад каронкамі верхніх клыкоў хірургічным метадам была зашытая маленькая капсула з атрутай. Даўно, можа, яшчэ пры немцах. Мала чаго ён мог ад іх спадзявацца. І вось прыдалася. Лыжкаю, як рычагом, націснуў і раздушыў. Моцна, відаць, даводзілася ціснуць. Зламаў два ніжнія разцы. Хто яму тады зрабіў такое? А хто цяпер можа гэта зведаць? Значыць, чакаў. Ведаў, што на кожнай вяроўцы бывае канец. І ведаеш, чамусьці нават шкада. Вось гэты быў з вартых ворагаў, не смоўш нейкі. З такімі цяжка і небяспечна, але і прыемна мець справу. Сядзеў, выпрастаўшыся ў крэсле, нават у нізкім крэсле высокі, сівы, і зараз не містер Сміт і не славянская храпа, а проста паджылы, стомлены чалавек. Між гэтых паліц з кнігамі, мноства з якіх ён, мабыць, не паспее перачытаць. Сухі твар з абвіслымі павекамі, у гожай мужчынскай руцэ пачаты келіх. Яшчэ і жартаваў в апошнюю гадзіну, нібы намякаючы, это называецца урэшце пасля празмернага зацікаўлення гісторыяй перайшоў да цеснага кантакту з сучаснасцю. Змоўкніце, Адам. Ён моўчкі згадзіўся са мною. За акном свяцілі праз шаты ліпаў начныя агні, якіх апошні альшанскі ўжо не мог бачыць. І міжволі думалася, што некалі іх не ўбачым і мы. Якое глупства перад гэтым былі ўсе намаганні, прывілеі, скарбы, улада над душамі і целамі. Якое гэта ўсё было, тройчы клятае глупства. «Я павінен быў прадбачыць», – сказаў Хілінскі. Гледзячы на ягоную прафесійную вопытнасць, не забываючы аб веданні ўсходу. І яшчэ мяне аднойчы ўразіла адна думка. Хто мог пасля Нюрнбергскага прысуду перадаць Герынгу ампулу з цыянкалі? Кажуць, жонка? Падчас развітальнага пацалунку. Не, псіхіка не тая. Я падумаў, што там магло быць. Вось так, як з гэтым. Не ведаю, ці меў я рацыю. Пасля ж, пэўна, аглядалі. Але магло быць. Здаўна чакаў канца, бо жывёльна баяўся смерці, а калі даведаўся, што літасці не будзе, што ратунку няма ніадкуль, што шыбеніца, тады скончыў. Всё ж, хаця і гнюсная, паскудная, гнілая дрэнь, разбэшчаная гэтым сіфілісам неабмежаванасць улады і раскошы, але ўсё ж у былым ваенны чалавек. Кіньце, Хілінскі. Вы і самі бачылі ваенных, якія клалі ў порткі горш за іншага цывільнага. Ды у лекара і не было жаху. Проста не хацеў жыць. Я пачаў нібы здагадвацца і рабіцца ведучым. Я, здаецца, разумею хаду вашых думак. Скажыце, была б яму, не ведаю. Аб смерці Мар'яна ён не ведаў, аб подзвігах тых мярзотнікаў таксама. Можа, і не была б. Ясна. І ён, аднак, заслужыў забыццё. Бо нашто яму ўжо было жыць? Да яшчэ за кратамі. шмат. Ён заслужыў. Хілінскі моўчкі працягнуў мне цыгарэты. «Свае», – сказаў я. Дастаў новы пачак, раздзёр яго зубамі. Хілінскі назіраў за мной. «Што, крушэнне звычак старога кавалера?» «Так, калі ўжо крушэнне ўсяго пад'езда кавалераў, то чым я лепшы?» «Ростік ажаніўся». «Да і яшчэ сёй-той», – усміхнуўся ён. «Хата Лыгановскага стаіць пустая. З часам паселіцца нехта. Пэўна ж, таксама жанаты. Будзе ў нас на сходах спачатку віск, а пасля й заравуць, як сірены». «Ах, чорт!» – Хілінскі раптам стукнуў кулаком па сталешніцы. «Падлюга! Дурань няшчасны! Меў ты рацыю! Які матэрыял прапаў! Разумны, дасціпны, адукаваны, бывалы, таленавіты, як чорт! Ведаеш, які лекар? Казалі калегі, цар і бог. Адным веданнем псіхікі чалавечай больш рабіў, чым іншыя рознымі там рэзерпінамі і серпазіламі. І так не змагчы так паскудна распарадзіцца ўласным жыццём. Патрэбныя яму былі тыя струхлелыя рэліквіі, даўно знішчаная слава роду. Такі лекар, такі чалавеказнаўца. Мала яму было гэтага для самапавагі. За трэб'ем звязаўся, з пазаддзем, з падонкамі, і сам стаў падонкам. Ух, асёл! Выпілі яшчэ трохі, і я са здзіўленнем убачыў, што мой нязломны сусед крыху захмялеў. Глядзеў на партрэт у авальнай раме. Ніколі я не бачыў такога значнага твару і такога прыгожага адначасова. І ў Адама так змяніўся твар, так затрыжалі вусны, што я не здзівіўся б, каб ён упершыню на маіх вачах заплакаў. «Помста ўсё ж ёсць», – сказаў ён. «Ёсць! За кожную кроплю крыві, за кожную слязу. Не цяпер, дык заўтра. Не самому, дык нашчадкам. Іх не суд, або суд сумлення. Помста ёсць. Яна не спіць і запісвае ў кнігу лёсаў і абурваецца на галаву злачынцаў або дзяцей іхніх разорам, бядой, вайной. І нікому не ўцячы. Я ўпэўнены, і гэта дае мне сілу жыць, рыгнецца яна і тым, хто яе забіў. Страшна рыгнецца. І толькі гэта дае мне сілу жыць, думка, што я, наколькі сіл слабых хопіць, памагу запабягчы гэтага на будучае. И только толькі гэта сілу жыць. Нервова зацягнуўся. Ты пачакай. Калі задумаеш расказаць пра ўсё гэта, ты трохі пачакай. Я пачакаю. Можа, і некалькі год. Стук аддаўся ў сценку суседняй кватэры, маёй. Жонка клікала нас піць чай. Ну, а ты што надумаў? Спытаў, заплюшчыўшы вочы Хілінскі. Якія вынікі на жыццё зрабіў? Всё ж, што ні кажы, падзеі з табой адбываліся не на кожны дзень. Не ведаю, сказаў я. Ведаю толькі адно. Пастараюся пражыць жыццё, рэшту яго, спаўна, як у гэтыя дні. Аддаць сябе поўнасцю братам. І тады я пайду на спатканне з Богам, калі ён у мяне ёсць, сваімі нагамі і простай хадой, не паўзучы, не згінаючы нават каленяў. І не буду маліць у яго, як не маліў ні ў каго пры жыцці. І я скажу адкрыта. Я адрабіў спаўна і па сваёй ахвоце сваю катаргу на зямлі. Я зрабіў нават болей таго, што мог. І не для сябе, а дзеля іх, дзеля гэтага акіяна народа майго. І цяпер я прыйшоў да цябе не кленчыць аб узнагародзе. Дай тое, што мне належыць па працы маёй, калі ты ёсць. А калі няма, я не буду шукаць узнагароды за справы свае. Нідзе. Аман, сказаў Адам. Міргалі за адчыненым акном бясконцыя агні. О, жыццё! Канец.